11, 14, 17 i 20 łap limitowane promocje, w tym ofertę dnia za złotówkę. Jak tak, to Allegro. Wielka wyprzedaż Fiata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, i wykorzystaj jego wiodące w klasie możliwości transportowe. Ducato oferuje Ci nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Nie czekaj. Sprawdź samochody dostępne od ręki z rabatem do 40 tysięcy złotych netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 18. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. 1000 osób zostało ewakuowanych z wieżowca Sky Tower we Wrocławiu po alarmie związanym z dymem. Za pożarem hali targowej przy Marwilskiej w Warszawie mogły stać rosyjskie służby, mówi premier. Do końca maja Komisja Europejska zakończy wobec Polski procedurę dotyczącą łamania praworządności. Przez zadymienie ewakuowano 1000 osób z biur i apartamentów Sky Tower, najwyższego budynku we Wrocławiu. 40 osób wyprowadzono z tarasu widokowego. Alarm włączył się na 52. piętrze wieżowca. Uruchomiła go czujka dymu znajdująca się w maszynowni windy. Na miejsce pojechało 9 zastępów strażaków, mówi Polskiemu Radiu Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej. Maszynownia jest przewietrzona. W chwili obecnej pracownicy firmy zajmujący się konserwacją tych wind przystąpili jakby do sprawdzania, co wywołało tą usterkę. Strażacy nie stwierdzili, aby gdziekolwiek w wieżowcu doszło do pożaru. Latem planowany jest wstępny raport z prac Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu wydał dziś rozporządzenie o jej powołaniu. Na czele stanie generał Jarosław Stróżyk, szef służby kontrwywiadu wojskowego. Członków komisji mają powołać ministrowie spraw wewnętrznych, finansów, spraw zagranicznych, kultury, aktywów państwowych i cyfryzacji. Nie ministrowie będą członkami tej komisji, nie pracownicy ministerstw, to nie jest wykluczone, ale to nie jest w żaden sposób warunek. Będę oczekiwał, zresztą jestem w stałym dialogu z ministrami, oczywiście przede wszystkim ekspertów od poszczególnych dziedzin. Po posiedzeniu kolegium do spraw służb premier Donald Tusk powiedział, że za pożarem hali targowej przy ulicy Marwilskiej w Warszawie mogły stać rosyjskie służby. Szef rządu zaapelował też do mediów, aby nie publikowały spekulacji. Sprawdzamy wątki, one są dość prawdopodobne, że służby rosyjskie miały także coś wspólnego z głośnym pożarem na Marywilskiej. Bardzo bym prosił, żeby w mediach nie pojawiały się spekulacje albo niesprawdzone informacje na temat aktów sabotażu i działań naszych służb. My będziemy informowali na tyle, na ile to jest możliwe i celowe o działaniach naszych służb. Sytuację mamy naprawdę pod kontrolą. Efektywność działania służb jest nie tylko w mojej ocenie naprawdę imponująca. Premier zapowiedział też rządową pomoc dla kupców. Od czwartku przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się po wsparcie w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Podskarbińskiej. Będą też mogli wnioskować o ulgi i umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. W najbliższych dniach zostanie zakończona procedura praworządności przeciwko Polsce. Komisja Europejska otrzymała zielone światło od unijnych ministrów do spraw europejskich. Z Brukseli Beata Płomecka. Polska powróciła do grupy krajów szanujących rządy prawa, mówiła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová. Podkreślała, że decyzja o zakończeniu procedury jest uzasadniona. Widzimy wyraźną determinację, by poprawić działanie sądów i prokuratur. Zapalenie zielonego światła przez unijne kraje z zadowoleniem przyjął minister do spraw europejskich Adam Szłapka. Bycie objętym procedurą artykułu 7 bardzo mocno nam utrudniało możliwości realizacji naszych interesów i zabiegania o to, żebyśmy mogli wzmacniać naszą pozycję. A minister sprawiedliwości Adam Bodnar podkreślał. To, że nie mamy procedury, nie zwalnia nas z obowiązku wykonywania i respektowania prawa unijnego. Wszystkie kraje były za zakończeniem procedury przeciwko Polsce z wyjątkiem jednego. Węgier. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie żyje jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej. Laureat Oscara Jana P. Kaczmarek zmarł gdzieś w wieku 71 lat. Od kilku lat bardzo ciężko chorował. Był artystą niezwykle oryginalnym. Nie uznawał sufitu, mówiła w Trójce Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dla niego rzeczywiście granice nie istniały. Ja bym chciała, żeby przy okazji wspominania Jana wybrzmiało też, że on bardzo lubił patrzeć szeroko, ale też lubił poruszać się pod prąd, taką nieoczywistą ścieżką. Najpierw budował sobie obraz całej sytuacji, a potem mówił, a ja pójdę tędy, chodźmy tędy, bo tędy jeszcze nikt nie przeszedł. Joanna Łapińska współpracowała z Janem A.P. Kaczmarkiem przy festiwalu Transatlantyk, którego kompozytor był założycielem. Jan A.P. Kaczmarek skomponował muzykę do ponad 70 filmów długometrażowych i dokumentalnych oraz polskich, a także amerykańskich spektakli teatralnych. Przez 27 lat mieszkał i pracował w Los Angeles. Kompozytorowi będzie poświęcony Klub Trójki po 20. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po 18:00 czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Z takimi powrotami różnie bywa. Marek Papszun znów będzie trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. To on wywalczył jedyne w historii klubu Mistrzostwo Polski, dwa razy Krajowy Puchar i generalnie z zespołu tułającego się po niższych ligach uczynił czołowy klub PKO Ekstraklasy. Ten w kończącym się sezonie kuleje pod wodzą jego byłego asystenta Dawida Szwargi, stąd pomysł na powrót Papszuna. Powrót był potrzebny. Był potrzebny z jednej strony klubowi, bo Raków Częstochowa, który w ostatnich latach dominował naszą ligę. Rok rozbratu z Markiem Papszunem skończył się tym, że drużyna gdzieś tam ląduje. Nie ma co mówić o mistrzostwie Polski, tylko nawet do pucharów się nie łapie, szóste miejsce w lidze. Taka porażka wszystkich, bo też porażka klubu, porażka Michała Świerczewskiego, właściciela całego Rakowa. Porażka młodego trenera Dawida Szwargi, który sobie nie poradził, utopił się w tych za dużych butach po Marku Papszunie. Mówił piłkarski ekspert Dariusz Tuzimek. To w kraju, a w wielkim futbolowym świecie kibice Realu Madryt w podłych humorach. Człowiek instytucja na Bernabeu, Toni Kroos, zapowiedział zakończenie kariery po sezonie. Zagra jeszcze w finale Ligi Mistrzów z Dortmundem, potem z reprezentacją Niemiec na Euro i powie pas. Karierę miał niezwykłą, wygrał m.in. 5 razy Champions League, 4 razy z Realem, raz z Bayernem, był też mistrzem świata. Co ciekawe, piłkarskich korków, które symbolicznie odwiesi na kołku, jednego konkretnego modelu nie zmienił od 14 lat. Po każdym spotkaniu sam czyścił i pielęgnował rzeczone buty. Teraz koszykówka i trwający drugi półfinałowy mecz w Orlen Basket Lidze Panów między Treflem Sopot a Śląskiem Wrocław. W pierwszym Trefl wygrał zdecydowanie, a w trwającym też prowadzi u siebie 31-27 w drugiej kwarcie. Rzadko mówimy o judo, a nasza Angelika Szymańska właśnie wywalczyła wicemistrzostwo świata w Abu Zabi. Wszystkie rywalki w kategorii do 63 kg do pojedynku o złoty medal eliminowała przed czasem. Dopiero w finale nie poradziła sobie z Holenderką Van Lieshout. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Tadej Pogacar wygrał 16 etap Giro d'Italia. Dla genialnego Słoweńca to piąta wygrana podczas tegorocznego wyścigu, pozwalająca mu umocnić się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Drugi był dziś Włoch Giulio Pellizzari, trzeci Kolumbijczyk Daniel Martinez. A jeśli chodzi o pogodę, to południe i wieczór są pogodne. Miejscami na północy, wschodzie i na krańcach południowych zachmurzenie duże. Tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 23 do 28 stopni w przeważającej części kraju. Chłodniej nad morzem od 16 do 20 i w obszarach podgórskich od 21 do 24. I w nocy także pogodnie na przeważającym obszarze kraju, na północnym wschodzie i na krańcach południowych. Tak samo jak w ciągu dnia i wieczorem możliwe zachmurzenie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, zanikające burze także na początku i temperatura od 10 do 16 stopni tej nocy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18:00. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy trzecią godzinę popołudniówki w Trójce. Vintage Funny i mam wrażenie, że The Tips zaprowadzili nas do tego miejsca, do którego teraz zmierzamy. To jest miejsce, które jeszcze lepiej poznaliśmy, a przynajmniej wydaje nam się, że poznaliśmy od ćwierć wieku, bo wtedy właśnie do księgarni w zachodnim Londynie wkroczyła Anna Scott i oczarowała Williama Tuckera. I wszyscy, którzy widzieli film Notting Hill, teraz wiedzą, o czym mówię. Ćwierć wieku właśnie mija od premiery tego filmu ze scenariuszem Richarda Curtisa, z Julią Roberts i Hugh Grantem. Filmu, który sprawił, że wielu z nas w latach 90. zapragnęło wybrać się do Londynu, a w Londynie jest oczywiście korespondent Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zastanówmy się, na czym ten fenomen Notting Hill polega i czy nadal trwa. Dzień dobry z bardzo, bardzo deszczowego i szarego Londynu. Ja nie wiem, jakoś na filmy Notting Hill cały czas świeciło słońce. Film, który idealnie uchwytywał ducha tego popkulturowego renesansu, jaki Brytania, już na pewno Londyn, przeżywały w latach 90. Cool Britannia, tak to się nazywało. Lato optymizmu wciśnięte gdzieś pomiędzy upadek muru berlińskiego i atak na World Trade Center. Human Traffic, Trainspotting, Cztery Wesela i Pogrzeb, Tracy Emin, Damien Hirst, Sarah Lucas. Na pół sekundy cool to się stała nawet polityka z idealnie wybielonymi zębami. Premier Tony Blair pozował do zdjęć z Noelem Gallagherem z Oasis. Noel tego do dziś zapewne żałuje. No właśnie, Britpop, Oasis, Blair, Pulp, Jerry Halliwell w słynnej sukience w brytyjską flagę. Po latach 60. właśnie lata 90. były tym takim drugim złotym popkulturowym wiekiem dla Brytyjczyków. Po wojnie Brytyjczycy odkryli, że jeżeli chodzi o przemysł, to świat zostawia ich daleko, daleko w tyle, nie mogli się długo z tym pogodzić, no ale tę lukę przynajmniej trochę wypełnił nowy towar eksportowy, czyli właśnie brytyjska popkultura. Film Richarda Curtisa, no to jest jeden z symboli tego drugiego złotego wieku brytyjskiej popkultury. Jednym z najważniejszych miejsc Cool Britannii było właśnie Notting Hill, przechodzące gwałtowny proces gentryfikacji. W okolicy jest parę miejsc, do których miłośnicy filmu do dzisiaj zmierzają po obowiązkowe zdjęcie. Wśród tych miejsc słynne niebieskie drzwi, przed którymi można dzisiaj było spotkać turystów z różnych zakątków świata, w tym również z Polski, a dokładniej z Poznania. Oglądałam już mnóstwo razy i zawsze z wielkim sentymentem. Dlaczego? Opowiada o bardzo ciekawej i fajnej historii miłości, która rzadko się, uważam, zdarza. I też pokazuje, że prawdziwa miłość istnieje. Myślę, że moje wnuki, jak będą oglądać ten film, na to pewno będą miały... Je. Znaczy, to będzie obowiązkowa pozycja. Już nawet odwiedziłyśmy księgarnię, w której pracował Hugh Grant. No to odwiedzamy i my, Blenheim Crescent, tuż przy słynnej Portobello Road, gdyby państwo chcieli ją odwiedzić. W zeszłym roku mieliśmy tu 4 oświadczyny. Dostaliśmy na przykład mail z południowej Afryki. Chłopak napisał, że przylatuje do Londynu z dziewczyną, a Notting Hill to jej ulubiony film. Chciał się więc tu oświadczyć. Oczywiście, że się zgodziliśmy. Właściciel James Malin mówi mi, że księgarnia z tym charakterystycznym niebieskim szyldem z całą pewnością jest miejscem romantycznym. And we also had one couple. Przyjechała do nas też pewna para, świętująca rocznicę, bo poznali się właśnie u nas. Poszli potem na drinka, a skończyło się na ślubie. W tym miejscu jest coś magicznego. Coś chyba znajduje się w powietrzu. I don't know if it's in the air, but yes, there certainly is something. Dla porządku jeszcze dodajmy, że ta księgarnia tak naprawdę nie do końca występowała w filmie. Wnętrze księgarni było udawane przez studio, ale sama księgarnia rzeczywiście zainspirowała Richarda Curtisa, który wielokrotnie przechodził na początku lat 90. koło niej i właśnie nawet spróbował poprosić właścicieli o to, żeby można tam było nakręcić te słynne sceny. Właściciele wcześniej im powiedzieli nie. To jeszcze oczywiście możemy tutaj długo rozmawiać o magii kina po pierwsze, ale z drugiej strony no te komedie romantyczne brytyjskie z przełomu XX i XXI wieku także nam dawały pewien wyidealizowany obraz nie tylko Londynu, ale także Anglika o wyglądzie i elegancji Hugh Granta. To jeszcze króciutko, jakbyś mógł o tym trochę nam powiedzieć, czy to jest obraz prawdziwy. Tak, no co to dużo mówić, ten film dostarczył nam sporo klisz kulturowych. Hugh Grant w owym czasie zagrał parę takich ról, które sprawiły, że tak trochę sobie zaczęliśmy wyobrażać typowego Anglika, ale w rzeczywistości to jest taki typowy Anglik, pewny z określonej grupy, z zamożnej klasy średniej, typowy Anglik z południa, te manieryzmy, sposoby mówienia, dystans do siebie, autoironia, to jest pewien zestaw, który nabywa się w drodze edukacji, w pewnych określonych szkołach, zamkniętych dla niektórych. To są pewne nawyki, triki towarzyskie, które są efektem, no można powiedzieć, takiej socjalizacji w pewnych określonych miejscach, w kręgach, znów, nie dla wszystkich dostępnych. Mieszkańcy północnej Anglii do dziś nierzadko przewracają oczami, bo to jest trochę tak, że Notting Hill czy na przykład to właśnie miłość wykreowały taki archetyp, w którym nie bardzo dla kogoś z Liverpoolu na przykład jest miejsce. Raczej no się tam rzeczywiście jedno. Nie odnajdą. Chyba raczej nie. I a propos jeszcze na koniec króciutko, a propos ludzi, którzy naprawdę tam się nie odnajdą, na Notting Hill w gruncie rzeczy zaczęła się brytyjska wielokulturowość. Tutaj osiedlili się w latach 50. ludzie z Karaibów, a jak dzisiaj się ogląda ten film, to uderzające jest, jak mało tu się pojawia ludzi z mniejszości. W ćwierć wieku później ten pocztówkowy, zgentryfikowany Londyn może się czasem wydawać niepokojąco jednorodny. Rzeczywiście i to jest temat na zupełnie inną rozmowę, do której mam nadzieję dojdzie wkrótce. Adam Dąbrowski, Londyn, bardzo ci dziękuję za przypomnienie nam bolesne, że ćwierć wieku minie od premiery filmu Notting Hill. Do usłyszenia, dzięki. Dziękuję. A my oczywiście sięgamy po ścieżkę dźwiękową filmu. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings. Maybe the chill the autumn brings. Maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast. Maybe the famine or the feast. May turn each day into a heaven or a hell. Be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. To oczywiście zza oceanu Elvis Costello i She. Wszystkim stoję przed oczami teraz twarz Julie Roberts. 116 111 21 minut po 18. Przed nami kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk. Dziś o chłopięcych problemach i emocjach. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Miałem ostatnio taką sytuację z moim znajomym. W szkole byliśmy. Coś tam załamał się, wybiegł z klasy do łazienki. Wrócił do klasy i było nadal widać po nim, że płakał, miał takie trochę napuchnięte policzki. No, zaczęły się pojawiać komentarze

A teraz pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od cen mieszkań, a te cały czas rosną i to w dwucyfrowym tempie. W pierwszym kwartale te z drugiej ręki wzrosły o 21%, a na rynku pierwotnym o 16%, porównując z tym samym okresem rok temu. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który przeanalizował sytuację w 17 największych miastach. Za zwyżkami stoi przede wszystkim ogromny apetyt na kupowanie, prawdopodobnie wywołany jeszcze programem Bezpieczny Kredyt 2%. Drugi argument za rosnącymi cenami to obawa części klientów, że ceny będą rosły jeszcze szybciej, mówi analityk Instytutu Tomasz Mądry. Strach, który powoduje w ludziach to, że nie będą w stanie kupić tego mieszkania w przyszłości. Bardzo dużo ludzi chce mieć mieszkanie, bardzo dużo ludzi składa wnioski kredytowe i być może ze względu na to rynek jest w stanie zwiększać ceny tych mieszkań, żeby osiągnąć większe zyski z nich. W dużych miastach jest bardzo dużo chętnych na kupno mieszkań. Zdaniem analityka kolejne miesiące także przyniosą podwyżki, nawet niezależnie od wprowadzenia nowego programu dopłat do kredytów. Być może nie będzie to aż tak wysoki wzrost, ale niestety mieszkania prawdopodobnie nie znajdują się w bańce. To nie jest tak, że w tym momencie ceny mieszkań pękną nagle i będziemy mieli znowu ceny mieszkań po 10 tysięcy, ale należy się spodziewać, że w takim Krakowie one również, tak samo jak w Warszawie, przekroczą te 18 tysięcy. Według raportu PIE w pierwszym kwartale tego roku najdroższe były mieszkania w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu. Najbardziej zdrożały te w stolicy Małopolski. Spółka CPK złożyła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego poprawione dokumenty do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla budowy lotniska. Spółka po dostarczeniu wybrakowanej dokumentacji dostała 60 dni na jej uzupełnienie. Potem poprosiła o przedłużenie terminu o kolejne 30. Termin minął dzisiaj, spółka CPK dostarczyła więc brakujący dokument rzutem na taśmę po kwartale prac. Jak wynika z korespondencji między spółką CPK a urzędnikami, brakująca dokumentacja to jedynie mapa w skali 1 do 5 tysięcy przedstawiająca teren pod inwestycję. Wojewoda poinformował dziś jednak, że razem z mapą spółka złożyła 16 segregatorów dokumentów dotyczących działek na terenie inwestycyjnym. Poprzedni zarząd spółki zarzucał nowym władzom i wojewodzie mazowieckiemu grę na czas. Teraz wojewoda mazowiecki zapowiada, że sprawdzenie dokumentacji zajmie urzędowi kilka dni. Decyzja lokalizacyjna to właściwie ostatnia przeszkoda formalna, po której spółka CPK może już złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Amerykańska sekretarz skarbu Janet Yellen wezwała Unię Europejską do ograniczenia importu zielonych technologii z Pekinu. Ostrzegła, że nadmiar tanich chińskich towarów może zagrozić przetrwaniu fabryk na całym świecie. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu Biały Dom podjął decyzję o zwiększeniu cła na samochody elektryczne z państwa środka z nieco ponad 25% do ponad 100%. Na koniec notowania walut, a te zaczynamy od dolara, za którego płacimy 3,92, za franka 4,30, za euro 4,25, brytyjski funt kosztuje 4,98. A jeżeli chodzi o giełdę, to WIG20, czyli jej główny indeks, skończył dzień niemal procent pod kreską. A jeśli chodzi o to, jak my pogodowo skończymy dzień, to po pogodnym dniu, wieczorem i w nocy też będzie przeważnie pogodnie, tylko miejscami na północnym wschodzie i krańcach południowych większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 10 do 16 stopni. We'll To formacja z antypodów Empire of the Sun i Walking on a Dream. Sporo tematów dziś w popołudniówce, ale szczęśliwie Państwo nie zapominają, że można się z nami skontaktować. Tematów ptasich to będzie kontynuacja. Dzień dobry, tutaj kącik ornitologiczny. Właśnie podziwiam dwie małe sowy w ogrodzie mamy. Czasami przylatuje duża sowa, mama albo tata. Orlik pełen dzieciarni, piłka nożna, piłka ręczna, dziewczynki również. Serce roście. 20:27 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Dziękujemy pani za tę wieczorną impresję. 21 minut pozostało do 19. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Trudno mi w ogóle sobie wyobrazić, że ktoś nie zna tej organizacji, tak jak tego specyficznego loga. Matki z dzieckiem umieszczonej wewnątrz kuli ziemskiej, otoczonych wieńcem laurowym. To oczywiście UNICEF. Ale czy pamiętamy, że twórcą UNICEF-u jest wybitny polski naukowiec Ludwik Reichmann? Odpowiem w Państwa imieniu, że o tym nie pamięta nikt. Nazwisko tego bakteriologa nie pojawiło się nawet, gdy przedstawiciele organizacji odbierali pokojową Nagrodę Nobla. A my mamy dzisiaj dla Państwa niezwykłą opowieść o tej postaci. Magdalena Skawińska ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia spotkała wnuczkę Ludwika Reichmana, Martę Balińską. To będzie reportaż Zapomniany Patriota. To zdjęcie? To jest jadalnia w domu pradziadków na wsi francuskiej. I w tej jadalni był wielki stół z Chin, czarny, którzy przywiozli w latach 30. Nie wiem jak, to musiała być cała afera. I oczywiście tam na ścianie wielka reprodukcja obrazu Canaletta, pokazując rynek warszawski. I zresztą prababcia zawsze mi mówiła, że tam, gdzie stoi na dachu kominiarz, tam się urodził Ludwik Reichmann, czyli Lulu. I były też inne dużo obrazów reprezentujących i Warszawę, i Włocławek, gdzie urodziła się prababcia. Czyli mieli potrzeby pradziadkowie oglądania tamtych miejsc? Absolutnie, bo to byli obywateli świata, ale patriotami polskimi w dawnym sensie tego słowa. Bo przecież oni się urodzili pod okupacją rosyjską. Obydwoje należeli do PPS-u i to był pewny pogląd na życie, na społeczeństwo, na to wszystko. Nie uciekajcie, ja specjalnie do was. Wiecie, kto to był? Nie. Ja mogę przeczytać. Wybitny polski bakteriolog i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia. Po I wojnie światowej zorganizował Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny. Odpowiem, epidemiologiczny? Tak, w Warszawie. Później. To jest teraz plac Witolda Reichmana? Ludwika Witolda Reichmana. A jak wcześniej się ten plac nazywał? Plac Zabaw. Po prostu na Stany. Stany po prostu. Wrocław. Osiedle Muchobór Mały. Jeden ze skwerów dostaje imię Witolda Ludwika Reichmana. Jak do tego doszło, opowiada pomysłodawca Radosław Michalski. Kiedy Rosja zaczęła swoją pełnoskalową inwazję w Ukrainie, Wrocław był jednym z polskich miast najsilniej obleganych przez uchodźców. Z tak wielkim kryzysem w naszej historii nikt się nie mierzył jeszcze. UNICEF był organizacją, która nie pytała jak, tylko powiedzieli, mamy pewne doświadczenie w tego typu sytuacjach, przyjedziemy do was, podpowiemy wam jakieś rozwiązania, może się nadadzą, może nie. Nawet nie same pieniądze, ale to, że ktoś do nas zadzwonił i powiedział, pomożemy wam, nie jesteście sami, było takim dużym oddechem mówiącym, no dobrze, no to w takim razie będzie nieco łatwiej, bo mamy za sobą doświadczonego partnera. No i kiedy z UNICEF-em współpracowaliśmy przez 2 lata, w naturalny sposób zrodziła się w nas taka wdzięczność. We Wrocławiu stanął krasnal upamiętniający wsparcie UNICEF-u. I podczas jednej z rozmów końcem roku UNICEF zapytała, czy w ogóle wiecie, że to Polak założył UNICEF. Teraz to pewnie trochę wstyd się przyznać, ja wtedy nie wiedziałem, bo wszyscy, domyślam się, wiemy, czym jest UNICEF, znamy nazwę i chyba nawet kojarzymy logo. No, ale o Ludwiku Reichmanie nie słyszał każdy. I wówczas pomyśleliśmy o tym, że może tą wdzięcznością Wrocławia będzie upamiętnienie jego osoby i będzie przypomnienie o tym, że no właśnie wszystkie takie piękne projekty zaczynają się od ludzi. Na uroczystość przyjeżdża z Nicei do Wrocławia prawnuczka Reichmana, Marta Balińska. Pochodzi z wyjątkowej rodziny, bowiem kuzynem jej pradziadka jest profesor Ludwik Hirschfeld, immunolog, związany po wojnie z Wrocławiem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy Państwa z nami. Naprawdę. Bardzo dziękujemy i zapraszamy, żebyśmy wspólnie obejrzeli wystawę. A do kiedy ta wystawa będzie? Ona już się kończy. Tak, jeszcze parę dni. Tak, jeszcze parę dni, bo... tylko parę dni tutaj, także... Bo chciałam przysłać tylko finisz. To trzeba szybko przysyłać. Ja uważam, że to jest fantastyczne, że to się udało zrobić i że trzeba przywrócić Reichmana w ogóle do świadomości w Polsce, bo o ile o Hirschfeldzie się stosunkowo jeszcze dużo wie, no właśnie, że to jest ciągle jeszcze i była też książka, która się chyba dosyć dobrze sprzedawała, było dosyć dużo o niej w mediach i tak dalej, to Reichman jest naprawdę zapomniany, więc to jest bardzo, bardzo smutne. No. Tak. Bardzo smutne. No tak, to jest bardzo smutne, dlatego że UNICEF w roku jego śmierci, czyli w 65 roku, dostał Nagrodę Nobla. I ja widziałam taki speech, który, jeżeli się nie mylę, to był Robert Debré, znany francuski pediatra, który mówił. Jego nazwisko nie było nawet powiedziane. I druga rzecz, kiedy było 50-lecie UNICEF-u w Paryżu i to było po ukazaniu mojej książki, zresztą dostałam wielką nagrodę za tą książkę, i ja poszłam i to były wielkie, wielkie uroczystości. Byli tysiące ludzi dosłownie, taki kongres i tak dalej. Przez cały dzień nikt nie wspominał Reichmana. Nikt. Jego nazwisko jakby nie istniało. Nazajutrz napisałam artykuł, który został opublikowany w Le Monde, ale potem to wpadło jakby, jak się mówi, po francusku, c'est tombé dans les oubliettes, czyli zapomnieli o nim po prostu. I oczywiście to był człowiek, który chciał działać, a nie być znanym. Dla niego było ważne coś robić, pomagać ludziom, no zachować się jako męcz, prawda? I nie być znanym. Jednak ja bardzo żałuję, że przy siedzibie UNICEF-u w Nowym Jorku, w każdym razie jak ja tam byłam, nie ma nawet jego fotografii przy wejściu, nie ma tablicy, nie ma nic. Jeden człowiek, a tyle życiorysów. O, a to jest super zdjęcie. Reichman prowadzący sesję UNICEF około 1950. Fotografia archiwum domowe Marty Balińskiej. I czy ty rzeczywiście te wszystkie zdjęcia miałaś zgromadzone gdzieś w jakimś jednym albumie, czy też szukałaś po rodzinie? Wszędzie. To znaczy była ta cała kolekcja, którą oglądałam zawsze jako dziecko. I myślałam, że to wszystko. Ale po śmierci babci znalazłam inny, a potem po śmierci ojca znalazłam jeszcze inny. Więc jest masę, tony w ogóle. Ja muszę to wszystko uporządkować. Chociaż pamiętam, mówiłam babci, proszę napisz z tyłu, kto to jest, czasami nie wiadomo. Także czasem nie wiadomo, kto jest na fotografii. Ale który rok? Jeżeli te zdjęcia znalazły, to możemy taką wystawę mieć, prawda? No i ona może pójść dalej w świat. No dlatego ją robiliśmy też po angielsku, tutaj z dużą współpracą. Także my też dużo na tym bardzo korzystamy. I bardzo jest duże zainteresowanie tą wystawą. To jest takie budujące, nie? Że w końcu ta myśl Reichmana i w ogóle jego postać będzie bardziej znana i w Polsce, i na świecie. Ale co jest zasadnicze, też został mianowany dyrektorem pierwszej międzynarodowej organizacji zdrowia w Lidze Narodów i tam był dyrektorem przez cały okres międzywojenny, więc on z ekipą, oni budowali coś od niezwykłego. To był podstawy tak zwanego Global Health dzisiaj. To wtedy się stało i to dlatego też, jak był przygotowany tak działać po wojnie. To musi być wielki umysł, bo to tak po prostu nie przychodzi. No, on miał wizję. Są tacy ludzie, którzy tak umieją sobie wyobrazić strategicznie i tak bardzo w przyszłość. No, ale dobrze, że są tacy ludzie. No, w rodzinie Reichmann to zawsze mówi mi, to jest Lulu. Jak ja się urodziłam, właśnie on zmarł 2 miesiące po moim urodzeniu, ale prababcia żyła jeszcze 14 lat i ja ją bardzo kochałam. I ona jakby przekazała mi miłość i do byłego męża, i do swojego rodzaju patriotyzmu. Był bardzo uparty, miał swoje pomysły. Bardzo lubił pracować w grupie. Miał takie wyrażenie, że trzeba mózgować wszyscy razem. Był bardzo cierpliwy. Zawsze miał wielki szacunek do ludzi. Nie tylko do tak zwanych ważnych ludzi, ale do najprostszych ludzi pracujących na roli i tak dalej. Po prostu bardzo miły, otwarty człowiek. Jest z nami gość specjalny, osoba, dla której podróż do Wrocławia tutaj ma pewien wymiar szczególny, osobisty i rodzinny. Zapraszam do zabrania głosu panią Martę Balińską, prawnuczkę Ludwika Witolda Reichmana. Kochane dzieci, szanowni państwo, jestem pewna, że Lulu był ogromnie się cieszył z dzisiejszych uroczystości. Jestem nawet przekonana, że gdzieś tam on na nas teraz patrzy i namawia nas do dalszego działania na rzecz dzieci w każdym kraju, po całym świecie. Bo tylko razem uda się nam budować lepszą przyszłość. Dziękuję serdecznie. Ludwik Reichmann zostaje po wojnie za granicą, ale przyjmuje propozycję reprezentowania Polski w UNRWE, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy i odbudowy. On podobno bardzo się wahał. Nie wiedział zupełnie, co robić, bo doskonale się orientował, że to są ludzie, którzy byli w Moskwie podczas wojny i on nie miał żadnej wątpliwości, kto strzelał oficerzy w Katyniu. Ale w końcu zdecydował się akceptować tę propozycję, bo uważał, że według tragedii ogromnej i wobec jego winy, on o tym pisze, to poczucie winy, że przeżył, musi coś robić dla innych. I jeżeli będzie przedstawicielem polskim, będzie mógł o wiele więcej pomagać, niż gdyby on to nie akceptował. Ale myślę, że nie miał żadnych iluzji. Życiorys miał taki, że mógłby nim obdzielić kilka osób. I raczej by się nie nudzili. Praca w Lidze Narodów. Pomysł i organizacja Polskiego Zakładu Higieny. Przed wojną pomoc Chinom w organizacji zabezpieczenia przeciwepidemicznego. W czasie wojny misja z listem premiera Sikorskiego do prezydenta Roosevelta. Tyle wydarzeń. Mało kto o nich wie lub o nich pamięta. Sprawdzałam na mapach. To Warszawa nie ma żadnego miejsca pamiętniejącego. Nie, właśnie. Ale chyba też trzeba nad tym popracować, żeby coś zrobić, bo jednak Reichmann, no to była warszawska rodzina, a nie wrocławska, więc trzeba coś z tym zmienić, tak. Więc muszę sprawdzić, bo są oczywiście notatki. To jest z czasopisma Służba Zdrowia, kiedy wrócił nie ostatni raz, ale przedostatni raz do Polski. I on mówił, ani na zachodzie Europy, ani na Dalekim Wschodzie, ani w USA nigdy nie czułem się emigrantem. Byłem Polakiem na międzynarodowym posterunku. A paszport? Miał tylko paszport polski. Tak samo prababcia zachowała, chociaż ona nigdy nie wracała do Polski po wojnie. Niestety byłam zbyt młoda, żeby ją zapytać dlaczego. Sądzę, że ona choć się bała, co zobaczy. Ale tak, nigdy nie wzięli innego obywatelstwa. Magdalena Skawińska opowiadała o Ludwiku Reichmanie, polskim naukowcu, który uhonorowany został niedawno we Wrocławiu. A reportaże w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki wybiera dla Państwa Anna Dudzińska. 22 i 7 trójek to będzie rodzinna opowieść. Mam dużo, dużo drzew u siebie, no i mam dwie rodziny kosów. Ja je nie tresowałem, a one zachowują się jakby były stresowane. Jak ja wracam, to one całą rodzinką już są na bramie. Muszę im coś tam nasypać, albo słonecznika, jakiegoś ryżu, no muszę coś im dać. Jak już pojedzą, to jak ja koszę, to cała rodzina idzie za mną i wybiera gliście. One się w ogóle nie boją mnie, sobie siądzie na mojego buta, wydziobie to, co tam jest do zjedzenia na bucie. Jak ja się zawsze cieszę na te tematy, które Państwo sami wybierają do popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Jeszcze raz w wątku ornitologicznym polecam audycję Stanisława Łubieńskiego, Księstwo Ptaków, co drugą niedzielę o 12 w Trójce. 4 minuty pozostały do 19. Przyszła na chwilę, została tak. To kwestia tygodnia, miesiąca, mówił jakiś pan. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj. Pewne. Przed domem rośnie kilka pal. Przejeżdżam po mieście, przez park mnie goni stado mał. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie. Zostawia nas z nadzieją na więcej, z nadzieją, że się będzie dziać. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj. Autopromocja.